89 zł. Teraz za jedyne 888. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Papież pokazał się wiernym pierwszy raz od czasu hospitalizacji. Najgroźniejszy konkurent prezydenta Turcji ma trafić do aresztu. Ma być tanio i blisko natury. To wakacyjne plany Polaków. Ale zaczynamy od tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie. Do tragedii doszło w nocy w miejscowości Stary Maciejów. Na miejscu zginęła 18-letnia kobieta, która siedziała obok kierowcy. 19-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie uderzył w drzewo. Z informacji wstępnych wynika też, że kierujący najprawdopodobniej wyprzedzał wcześniej inny pojazd i po wyjściu z łuku drogi na prostym odcinku nie opanował samochodu i zjechał na pobocze. Mówił Krzysztof Fiołek z lubelskiej policji. Prokuratura bada okoliczności tego wypadku. Papież Franciszek po raz pierwszy od czasu hospitalizacji pokazał się wiernym na balkonie Polikliniki Gemelli. Pozdrowił i pobłogosławił zebrany na dziedzińcu tłum wiernych. Potem opuścił szpital po ponad 5 tygodniach pobytu w związku z zapaleniem płuc. Z Rzymu Urszula Rzepczak. 12:02 witany przez tłum co najmniej 500 osób zgromadzonych na dziedzińcu szpitala i skandujących imię papieża oraz nie żyje papież, Franciszek ukazał się na wózku inwalidzkim na jednym z balkonów kliniki. Wyraźnie schudł, a na jego twarzy widać ślady przebytej choroby zapalenia płuc spowodowanego wirusami, bakteriami i grzybami. Zapytany przez jedną z osób mu towarzyszących, czy chce coś powiedzieć, przytaknął. Z trudnością unosił ręce, machając i pozdrawiając wszystkich. Widzę panią z żółtymi kwiatami, wspaniała, powiedział. Chwilę później widać było, że trudnością próbuje łapać oddech. Kwadrans później w kolumnie samochodów papież opuścił szpital, nie zatrzymując się tym razem przy dziennikarzach i udał się do Watykanu, gdzie będzie kontynuować terapię ruchową i tlenową. Będzie pracował w ograniczonym stopniu, unikając spotkań z grupami. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Sąd w Stambule wydał nakaz aresztowania burmistrza tego miasta, Ekrema İmamoğlu, głównego rywala Recep'a Erdoğana w wyborach prezydenckich. Polityk został zatrzymany w związku z rzekomą korupcją i powiązaniami z organizacją terrorystyczną. Ma pozostać w więzieniu na czas śledztwa. Ekrem İmamoğlu zaprzecza oskarżeniom, wezwał społeczeństwo do zabezpieczenia urn wyborczych na dzisiejsze prawybory. To pierwsze w historii Turcji takie wybory, które mają wyłonić kandydata opozycyjnej Republikańskiej Partii Ludowej na prezydenta. Do zatrzymania polityka doszło dzień po anulowaniu jego dyplomu przez Uniwersytet Stambulski. Ukończenie studiów wyższych jest warunkiem, by wystartować w wyborach prezydenckich. Polacy już planują wakacje. Ma być tanio i blisko natury. Tak wynika z raportu największego serwisu rezerwacyjnego w Polsce. Na wybór noclegu niezmiennie wpływają cena, lokalizacja i komfort. 68% turystów zwraca uwagę na dostęp do kuchni, a darmowy parking i możliwość wyżywienia w obiekcie to kolejne kluczowe udogodnienia. Mówił Karol Wiak z serwisu nocowanie.pl. W tym roku według deklaracji prawie połowa turystów wyjedzie nad morze, niespełna 37% w góry, a nad jeziora czy za granicę 21%. Na koniec przenosimy się do Holandii. Bezdomni z kościoła protestanckiego Pauloskerk w Rotterdamie oprowadzają po miejscach, w których żyją. Chcą w ten sposób zwrócić uwagę Holendrów na problem bezdomności. Pieniądze z biletów są przeznaczane na pomoc dla bezdomnych. Katarzyna Van Rooyen. Widzicie te rozrzucone kamienie pod mostem? Miasto mówi, że to jest sztuka, ale tak naprawdę chodziło o to, aby nas przegonić. To był nasz dom. Mówi Ala, który 25 lat temu uciekł z Algierii przed wojną domową. Jest jednym z trzech bezdomnych, którzy podczas wycieczki pokazują miejsca, w których śpią, jedzą czy spędzają większość dnia. Opowiadają, jak stracili dach nad głową i w jaki sposób próbują wrócić na właściwe tory. Według Urzędu Statystycznego w Holandii bezdomnych jest 33 tysiące osób. Są wśród nich nielegalni imigranci, imigranci zarobkowi z Europy Wschodniej oraz ekonomiczni bezdomni, którzy mają pracę, ale zarabiają za mało, aby wynająć mieszkanie. Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest przyspieszenie budowy nowych, tanich mieszkań i zwiększenie liczby schronisk, mówią jednym głosem przewodnicy wycieczki. To jest kurtka i śpibór w jednym. Dostałem ją z kościoła. Wymyślono ją specjalnie dla nas. Z Rotterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie przeważnie słonecznie w całym kraju, ale po południu będzie się chmurzyć na wschodzie. Spodziewane są opady deszczu. Najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie 9 stopni, najcieplej na zachodzie 14. Ogłoszenie społeczne. Przygoda, odwaga, las. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to wspólnota przyjaciół. Dzieci, młodzieży oraz dorosłych, która wychowuje człowieka pełnego radości życia oraz odpowiedzialnego za Polskę. Harcerstwo to wszak braterstwo i działanie w duchu służby oraz gotowości na wyzwania przyszłości. Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a po całym tygodniu pracy? No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież. I ty kupuj taniej na weekendzie kodów rabatowych w Media Expert. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sprzedajesz auta na Automoto? Od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut. Dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce. Nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych, raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Oto Moto. Tu się tworzą historie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 13:07. Salon, ulica, dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Mówię do Państwa na żywo z ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Salon, ulica, dancing. W zapowiedziach wierni fani już po zapowiedziach wiedzą, czego będzie dotyczyła dzisiejsza audycja. Ale do wszystkich tych, którzy nie wiedzą, powiem, że dzisiaj gratka, ponieważ nie tak dawno, 17 marca, minęła okrągła 130. rocznica urodzin Andrzeja Własta. A Andrzej Włast był najpłodniejszym autorem tekstów piosenek w przedwojennej Polsce. Wytworzył ich od czasów jeszcze przed I wojną światową. Całą masę, kilka tysięcy. I bardzo wiele z tych piosenek weszło do naszej potocznej świadomości, chociaż wcale nie zdajemy sobie sprawy, że to są piosenki Własta. Przykładowo powiem, że dosyć sporo piosenek Andrzeja Własta jest również eksploatowanych na rynku disco polo, na przykład. Bo są to po prostu klasyki, evergreeny i koniec. Jak Włast to robił? Jak działał? Jak to produkował? Dlaczego aż tyle? I skąd miał wszystkie te pomysły? Postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć. I przyniosłem całą masę piosenek, żeby Własta pokazać szerzej. Trzeba by z miesiąc chyba siedzieć w radio i puszczać te piosenki. Więc nie miałem wielkiej trudności z doborem repertuaru. Na początek Zbigniew Rawicz, nagranie tuż powojenne, bo nie będą tylko i wyłącznie przedwojenne, chociaż w większości przedwojenne nagrania przyniosłem. Na początek Zbigniew Rawicz, piękna wersja utworu pod tytułem Capri lub Pamiętasz Capri. To jest jeden właśnie z tych numerów, które w wersjach disco polowych niezliczonych znajdziemy bardzo szybko i w internecie, i na zabawach, i tu, i tam. Już minęły dni. wyjaś mi, że tak ci dobrze jest ze mną. Zabrał cię świat i zaginął twój ślad. Znowu jestem sam i w tęsknocie trwam, łudząc się myślą tajemną, że wrócisz tu, czekam cię dzień po dniu. Pamiętasz kapry wśród kwiatów i słońca, pamiętasz morze niebieskie wśród skał. Tam nasza miłość zakwitła gorąca, wiosną świat wcale do nas się śmiał. Pamiętasz kapry i nasze Poznanie, wycieczki łodzią, spacery wśród palm. W mojej pamięci ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal. W lazurowej grocie czekam, tak jak dawniej dzisiaj znów, aż zawolasz mnie z daleka dźwiękiem melodyjnych tych słów. Pamiętasz kapry, tę wyspę kochanku, gdzie nasza miłość skończyła się już. W srebrze wieczorów i w złocie poranku, piękne kapry wśród słońca i róż. Jak dawniej dzisiaj znów, aż zawolasz mnie z daleka dźwiękiem melodyjnych tych słów. Pamiętasz kapry, tę wyspę kochanku, gdzie nasza miłość skończyła się już. W srebrze wieczoru i złocie poranku, piękne kapry wśród słońca i róż. A autorem muzyki tego wielkiego szlagieru był Will Grosz, kompozytor austriacki, który pierwszą część życia spędził w Wiedniu, a potem działał w Nowym Jorku. Piosenka w wersji polskiej została zaprezentowana pierwszy raz w roku 1934 w Teatrze Wielka Rewia. Proszę Państwa, dzisiaj korzystam obszernie z zasobów zaprzyjaźnionej witryny staremelodie.pl, które bardzo pozdrawiam serdecznie kierownika, jeżeli nas słucha, polecam Państwu ten adres. Proszę Państwa, Andrzej Włast nigdy nie pretendował do miana poety. Był raczej rzemieślnikiem, który terminowo w kabarecie, często co tydzień, dostarczał nowy produkt, a czasem nawet przedterminowo, trzymając rękę na pulsie nowinek i wyprzedzając konkurencję. Jak pisze Groński, kiedy modne stawały się rytmy cygańskie, przestawiał się na cygańszczyznę. Gdy Via Paris nastała moda na Rosję, błyskawicznie wyprzedzając Tuwima, przetłumaczył Bubliczki. Był też pionierem w dziedzinie szmoncesu, popularnego w polskim kabarecie gatunku, wykorzystującego humorystyczne walory polszczyzny Żydów. Jego szmoncesy, pierwsze w polskim kabarecie, wykonywał Józef Urstein. Także jego pierwsza przebojowa piosenka Golda, czy Golda, śpiewana przez Janinę Madziarównę, nawiązywała do szmoncesu. Proszę Państwa, Józef Urstein był później gwiazdą kabaretu Qui pro quo. I ciekawostka jest taka, że to właśnie Urstein zmarł na scenie podczas spektaklu, czyli dokonał żywota w sposób, o którym marzy każdy aktor. Tak słyszałem. Śpiewne, melodie rzewne, noc nasza jest jak ty pijana. Na stole lśni w kielichach wino i razem z winem łzy me płyną. Gdy jesteś blisko, przebaczam wszystko, będziemy pili znów do rana. Ach, przytul się, kochana. Sam nie wiem, więc powiedz mi, po co wszystko to, i po co wszystko to, dlaczego myśli me do ciebie wiecznie biegą, dlaczego w złudzie trwam, komedię swego szczęścia gram. Gdy ty nie kochasz mnie i żyjesz dla innego. To, i po co wszystko to, dlaczego myśli me do ciebie wiecznie biegą, dlaczego w złudzie trwam, komedię swego szczęścia gram, gdy ty nie kochasz mnie i żyjesz dla innego. Jak ja kocham te zakończenia. Te zakończenia są takie piękne. To oczywiście grała orkiestra Syrena Rekord, proszę Państwa, pod batutą samego Henryka Golda, a kompozycja Fanny Gordon, która po wojnie mieszkała w Rosji i zrobiła tam dużą karierę i napisała również, zostawiła masę piosenek po sobie, po tamtej stronie. Natomiast była, zawsze to mówię, jedną z niewielu kobiet na rynku przedwojennym produkujących piosenki. I jej piosenek znamy całą masę. Polskie tanga nastrojowe, liryczne w jej wykonaniu to jest naprawdę absolutny majstersztyk. Zresztą Fanny Gordon była zawsze na liście tych kompozytorów, czy kompozytorek, kompozytorów, dostarczycieli piosenek, z których korzystał Andrzej Włast, na liście Andrzeja Własta. Bo Andrzej Włast, proszę Państwa, działał w bardzo szybki i nowoczesny sposób. Robiąc nowe przedstawienie muzyczne w teatrze, brał taką pulę kompozytorów, do których się zwracał o piosenki, kompozycje w danym stylu. Napisz mi tutaj dwa rzewne tanga, trzy poleczki, cztery walce i niech to będzie wszystko w klimacie dwie w cygańskim, trzy w meksykańskim i tak dalej, i tak dalej. I dostawał te melodie i do tych melodii w zasadzie, jak to zresztą mówili ci, co go znali, między kawą, między jednym a drugim łykiem kawy w kawiarni potrafił napisać przejmujący tekst. Oczywiście jego współcześni mu konkurenci zarzucali mu grafomanię i że idzie na ilość, a nie na jakość, ale proszę Państwa, Ryszard Wolański, świętej pamięci, którego tutaj gościłem w tym samym studio kilka lat temu, który opowiadał mi o książce, którą trzymam zresztą w ręku, Tango Milonga, która poświęcona jest w połowie co najmniej Andrzejowi Włastowi, opowiadał mi, że, znaczy zareagował na ten tekst pod tytułem, no dobrze, Andrzej Włast był grafomanem słabej jakości literackiej, są te jego teksty, a Ryszard Wolański powiedział, no i co z tego? To Andrzej Włast odbierał największe tantiemy w Polsce i to jest prawda. Pijany gości obcych ci, a twoja młodość, pierwszy dzień i twój los. W nieznośnym gmarze, który wciąż ci burza krwi, od dawna ucichł już serca twego glas. A gdy orkiestra zagra smętny jakiś tango, już por tancerkę biedno prosi ten i ów. I musisz tańczyć słupkim falango i musisz słuchać ich natarczywych słów, gdzie twoje serce temu smutna i zła. Gdzie twoje serce wszystkich i niczyja. Gdzie twoje serce, szczęście tak otwarte? Na malowanych wargach cenne słowa trwa. Manekin tańczy, manekin szczęście gra. Banknoty ci wciskają gwałtem w ręką swą i tak co noc, aż do białego dnia. Raz ktoś pokochał cię, lecz krótkiej poniewierzy. Cóż zamian dać mu mogłaś pustkę przesyć dni. Jednak zastrzelił się dla portanterki. Do singularki, do balem chłodnych lic. Gdzie twoje serce, czemu smutna i zła? Gdzie twoje serce, gdzie młodość jest zła? Młodszy to mila. Jesteś wszystkich i niczyja. Gdzie twoje serce, szczęście tak otwarte? To jest najprawdziwsze polskie tango. Gdzie twoje serce? I tu też kompozytor wybitny Artur Gold, jeden z moich ulubionych. Zresztą brat Henryka Golda, który dyrygował orkiestrą w poprzednim utworze. Artur Gold wytworzył masę świetnych foxtrotów i całą masę tang, bardzo pięknych tang. No i oczywiście współpracował z Andrzejem Włastem. Jak powiedziałem, mam w ręku książkę, którą bardzo Państwu polecam, Ryszarda Wolańskiego. Książka pod tytułem Tango Milonga, czyli barwna opowieść o międzywojennej Warszawie i jej niezapomnianych przebojach. Oczywiście nie tylko o przebojach tu jest mowa, ale o różnych miejscach najważniejszych od lat nastych jeszcze, tuż przed I wojną światową, od czasów Momusa i Sfinksa po ostatnie kabarety w Warszawie, czyli Banda. I oczywiście duża opowieść o Morskim Oku, tym głównym, najważniejszym, opus magnum Andrzeja Własta, czyli teatrze, które Andrzej Włast prowadził, na którym zarabiał pieniądze i do którego dostarczał teksty, robił rewie. Jedna rewia utrzymywała się, jak dobrze poszło, kilka tygodni. Czasem 2, 3, 4 miesiące, ale to maks. Potem trzeba było z kolejnym programem się zaprezentować, a czasem rewia spadała z afisza po tygodniu na przykład. Więc trzeba było pisać nowe piosenki i Włast rzeczywiście robił to z Morskiego Oka i z tej mnogości, wielkiej mnogości motywów, klimatów, kierunków, inspiracji, obrazów, które tam były. Mamy dziś te puzzle z piosenkami, które bardzo lubimy i które niekiedy żyją do dziś w naszej świadomości. Nie wiem, czy tak jest z tą właśnie piosenką, zaśpiewa Adam Aston, ale to jest na przykład numer w stylu egzotycznym. Włast uwielbiał te kierunki i na scenie Morskiego Oka. Morskie Oko było bardzo dużym teatrem, proszę Państwa. Ponad 1000 osób na widowni i bilety były drogie. Oprócz samych gwiazd śpiewających był balet, tancerki. Cały ten teatr robiony był na wzór paryski. Moulin Rouge, Dziewczyny z piórami i tak dalej. To wszystko w Morskim Oku właśnie było. A przewodził temu Andrzej Włast. I teraz Adam Aston zaśpiewa. To kompozycja Henryka Warsa z 1931 roku, napisana dla Własta, do Morskiego Oka oczywiście, do rewii Tęcza nad Warszawą. Henryk Wars współpracował z Włastem, dostarczał mu piosenki pomiędzy swoimi pracami filmowymi. Zresztą Włast konkurował bardzo mocno z innymi kabaretami i próbował podbierać artystów. To było bardzo trudne wszystko. Zresztą Ryszard Wolański w swojej książce dosyć obszernie to opisuje. Na przykład rywalizacja Morskiego Oka z Qui Pro Quo. Najbardziej konkurowało z Morskim Okiem Qui Pro Quo, które ze względu na skromniejsze warunki lokalowe bardziej dbało o wysoki poziom literacki, powierzając nieustannie pracę nad scenariuszami tęgim wówczas piórom, Tuwimowi i Hemarowi, kryjącym się czasami pod pseudonimami dr Pietraszek i Harryman, albo innym twórcom z niezidentyfikowanymi do dzisiaj przydomkami Jurny, Chmurny i Oklapły oraz dwaj panowie AA. Ja myślę, że to wszystko sprawka Hemara i Tuwima. Nad spektaklami Morskiego Oka czuwał też dwuosobowy zespół autorski Szerszeń, czyli Jan Brzechwa i Andrzej Włast. Każdy z tych przybytków mniej lub bardziej rozpasanej muzy szczycił się własnym rojem scenicznych gwiazd. Qui Pro Quo miało m.in. Ordonkę, Kalinównę, Ternę, Zimińską, Krukowskiego, Lawińskiego, Dymsze. Tańczyły Gelsy Tacjanny Wysockiej. Grała orkiestra Iwo Wezbiego. W Morskim Oku gwiazdorską konstelację tworzyli Bukojemska, Karlińska, Nowicka, Żelska, Bodo, Olsza, Roland, Hanusz i Walter. Tańczyły siostry Halama i Gelsy od Koszuckiego. Nad całością w Qui Pro Quo czuwał Jerzy Boczkowski. W Morskim Oku podobną rolę odgrywał Andrzej Włast. Tyle, że jeszcze w roli dyrektora i właściciela, pisze Ryszard Wolański w swojej książce. A teraz, proszę Państwa, będzie numer, który należy do tych klasyków spod ręki Andrzeja Własta i czasem nawet nie wiemy, że to Andrzej Włast napisał, a historia tej piosenki nie jest wcale podwórkowa, jest kabaretowa, ale o tym opowiem później. Na czwartaku sąsiadów parno, gwarno, jak Sylwestra ruch. Radio i gramofon gra na zmianę, tango rzewne, tango ukochane. Sieni wszystkie kuchty do ich drzwi się garną, wytężają słuch. Śpiewa gość jak sobie podje melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście i jest rodzina, więc program się rozpoczyna do śmiechu, no i do łez. Twój Michał jest za magika, szwagierka, balcika, fika. Brat ciotki odstawia byko, a zięć toreadorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikierem. Mańka jest dziewczyną, gwiazdę robi z kina, felka wróży z rąk i z nóg. U cioci na imieninach jest czysta, dwie flaty wina, śledź pączki i jebsiowina. Są goście i mrowo im. У тёти на именинах есть киска, две флаги вина, шлеч пончики и две пшовина. Są goście im. Oczywiście u cioci na imieninach najbardziej znana wersja, myślę, Stanisława Grzesiuka i druga oczywiście zespołu Szwagier Kolaska, ale to jest Własta, proszę Państwa. I to jest muzyka Bolesław Mucman, a piosenka napisana w roku 1938, a śpiewał oczywiście Tadeusz Faliszewski, który nagrał tę piosenkę pięknie dla wytwórni Syrena Rekord. Proszę Państwa, opowiadam dzisiaj o Andrzeju Właście i słuchamy piosenek jego autorstwa. O Właście można by mówić dużo, a warto się o nim dowiedzieć więcej, bo niewiele o nim wiemy. A fenomen Własta, największy fenomen Własta polega na tym, nie na tym, że był wielkim poetą piosenki, ponieważ nie był. Nie strącił nigdy z piedestału Hemera i Tuwima, ale jego siła, jego wartość polegała na tym, że potrafił pisać w zasadzie w każdym stylu, na każdy temat i że napisał tak wiele piosenek, które żyją do dziś. I nawet nie wiemy, że to jego zresztą. W ten sposób rozpocząłem naszą audycję. Polecam Państwu bardzo tekst Mikołaja Glińskiego, którego serdecznie pozdrawiam, autora piszącego sporo dla witryny culture.pl. Tam naprawdę bardzo ciekawe artykuły. I Mikołaj Gliński poświęcił dosyć sporo uwagi Włastowi. Ja zacytuję Państwu kilka fragmentów z tego tekstu, ponieważ myślę, że warto. I Mikołaj Gliński tutaj wykonał dosyć dużą pracę. Polecam zarówno książkę Ryszarda Wolańskiego, jak też ten tekst Mikołaja Glińskiego. Włast urodził się 17 marca 1895 roku jako Gustaw Baumritter w Łodzi. Kabarety i teatrzyki rewiowe odkrył przed nim jeszcze w rodzinnej Łodzi starszy o rok kolega Julian Tuwim. Od razu po liceum przenosi się Włast do Warszawy, gdzie już jako Andrzej Włast debiutuje 20 grudnia 1914 roku w Teatrze Udziałowym, wyprzedzając o rok kabaretowi debiut Tuwima. Wkrótce otrzymuje przydział do 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Jednak nie walczy, dostaje pracę w sztabie generalnym w Wydziale Propagandy. No i tutaj Gliński dalej pisze o pierwszym szlagierze. Własta to jest rok 1915, Wiwat Koalicja z rewii Wiwat Wolność w teatrzyku Miraż w Warszawie. I następne teatrzyki, oczywiście Sfinks, teatr satyryczny. Pojawiło się Qui pro quo, gdzie Włast pracował, o czym nie każdy wie, u boku tuzów kabaretu, takich jak Tuwim Hemar czy Fryderyk Jaroszy. I rzeczywiście Włast też w Qui pro quo maczał palce. To jest bardzo ciekawe. Tworzył rewie i operetki, w tym także dla innych teatrów pisał piosenki. Foxtroty, tanga. W tym czasie też debiutuje i tomikiem poezji i jak się później okaże jedynym tomikiem poezji w jego karierze pod tytułem Serce tatuowane z roku 1923. Bardzo piękny tytuł. Serce tatuowane. Proszę Państwa, zatem ponownie Adam Aston zaśpiewa bardzo piękną piosenkę. Kto dziś całuje twe usta? patrzy w oczu twych to, kto na twarz białą jak chusta kładzie z pieszczotą dłoń. Kto mówi ci o miłości i szczęściu, co wiecznie trwa? Powiedz i powiedz najprościej, kto dziś się kocha jak ja. Białą jak chusta kładzie z pieszczotą dłoń. Kto mówi ci o miłości i szczęściu, co wiecznie trwa? Powiedz mi, powiedz najprościej, kto dziś się kocha jak ja. Proszę państwa, a teraz jeszcze raz Adam Aston i jeszcze raz duet Artur Gold, Andrzej Włast z roku 35. W 35 roku Artur Gold napisał kilka bardzo pięknych piosenek. Ale to inna historia. Ten 35. rok jakiś taki szczęśliwy właśnie dla piosenki. Zresztą bardzo ta połowa, równa połowa lat 30. bardzo to wszystko było intensywne w przedwojennej Polsce. Duży eksodus Żydów do Palestyny, kryzys, z którego wychodziliśmy pomału, upadek domu Herse, domu mody Herse, cała masa różnych zbiegów i w tym 35 roku takie piękne piosenki i to będzie jedna z nich. To nie była miłość, to jest oczywiście tango, wystawiane w teatrze Wielka Rewia, zaśpiewa Adam Aston. Posłuchajmy. To nie była miłość, to nie była miłość, to miłostka była, która nagle się skończyła. Teraz wiem już wszystko, byłaś złą artystką i przejrzałem twoją grę, a szczęście było blisko. To nie była miłość, to nie było szczęście, taka serc komedia sama kończy się najczęściej. Szkoda czarujących snów, gorących słów i nocy i dni. To nie była miłość, wierzaj. Thank you. nie była miłość, to nie było szczęście. Taka serc komedia sama kończy się najczęściej. Szkoda czarujących snów, gorących słów i nocy i dni. To nie była miłość, nie żaj mi. Adam Aston. Proszę Państwa, a teraz będzie jeszcze jeden Adam Aston w piosence Chciałbym kogoś pokochać. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o tytuły piosenek, Andrzej Włast był absolutnym mistrzem. Oczywiście te tytuły wynikały z całego pomysłu na kolejną treść piosenki. To jest piosenka pochodząca z teatru Morskie Oko z rewii pod tytułem Złota Defilada. I autorem muzyki do tego tanga jest Artur Gold. Mamy całą listę piosenek Artura Golda. Był prawdziwym mistrzem. Nie będę więcej gadał, ponieważ możecie Państwo sobie szybko posłuchać jeszcze tej piosenki, mając w uszach i z tyłu głowy poprzednią, jaki to był fantastyczny kompozytor, Artur Gold. Chciałbym kogoś pokochać, śmiać się do szczęścia i szlochać, być dla kogoś wszystkim tym, co jest dobrem i złem. Chciałbym kogoś przytulić i całować się i czulić, jak na wiosnę kwiaty róż. Od wieczora do słów krew w mym sercu zakrzepła, snuje się szara życia nić. Tuż mi da trochę ciepła, nauczy słowem miłość żyć. Chciałbym kogoś pokochać, śmiać się do szczęścia i szlochać, upić się cudownym snem i zapomnieć o złem. wielu rewii wystawionych na scenie Morskiego Oka tylko Klejnoty Warszawy grano przez 3 miesiące 2 razy dziennie, bijąc rekord popularności, nigdy już później nie pobity. Wyróżniały się wielkomiejskim przepychem scenografii, olśniewającymi kostiumami pań, wysmakowaną choreografią i umiejętnym kojarzeniem muzyki i tekstów. Od tej rewii zaczęła się też wyraźniejsza w repertuarze Morskiego Oka przychylność dla Warszawy, podkreślana przez Własta w tytułach Cała Warszawa, Zabawki dla Warszawki, Warszawa w kwiatach, Gwiazdy Warszawy, Uśmiech Warszawy, Sympatia Warszawy, Przebój Warszawy, Tęcza nad Warszawą, To lubi Warszawa i Rewia Warszawy. W każdej znalazł się swojski temat, podmiejski folklor, typki warszawskich przedmieść. Bo jako się rzekło, importowane ciekawostki były li tylko magnesem przyciągającym na jasną tłumy, jak pisze Ryszard Wolański. Zatem proszę Państwa, z wymienionej tutaj rewii Przebój Warszawy w Teatrze Morskie Oko, który mieścił się przy ulicy Jasnej, teraz wielki, wielki, wielki przebój z 1932 roku, muzyka Artur Gold. На серце бью, як звон, на єден тон. Єщене руже, шепцом тихо розтаню. Єщене руже, мовлю нам о пожегнаю. І в лісі хмуже, ідемо через парку глуб, єчене руже. Так недавно був май, бились ми так щасливі, усміхнеті іскриві, хто в тебе ні знов пожив. Холодно ренке сплондав, спуйж мій в очі і повір. Чи мені кохаш я вєм, то є зудо і сне. Dniem w rozpaczy niemy płynie, płyną z oczu łzy. Nie trzeba słów, co dźwięczą tak fałszywie, słów, co nie mówią nic.